أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبات باب الحال، حال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى. Lafzen veya manen olan fail veya mefulübin konumunu, heyetini, durumunu açıklayan mamule hal deniyor. Şimdi bakalım müellif ne diyor. Kale el müellifu rahimahullahu teala rahmeten vasi'ah. El halu huve. Hal nedir o? Huve koymuş. Hal kelimesi hem müzekker hem müennestir. Yani, yestevi fihil müzekkeru vel müennes. Müzekker ve müennes olması. Şu hocam, bu diyor ki parolanızın süresi 2 gün içinde dolacak. Ne? Ve kul evet. Huve el ismul mensubu, mensup isimdir. El müfessiru, açıklayan. Limen beheme minel heyati, durumlardan, heyetlerden, yani durumlardan, konumlardan, keyfiyetlerden kapalı kalanı tefsir eden, açıklayan. Nahvu kavlike, senin sözünde oldu. Ca'e Zeydun, Zeyd geldi. Ama Zeyd'in heyeti neydi gelirken? Ne şekilde geldi? Yaya mı geldi? Atlı mı geldi? Nasıl geldi? Rakiben. Binitli olduğu halde yani. Rakiben binici olduğu halde, ata binmiş olduğu halde geldi. Ve rakiptül ferase. Ata bindim. Şimdi, ata nasıl bindim? Ne oldu halde? Müsracen. Üzerine eğer konmuş oldu halde, eğerlenmiş oldu halde. Serç eğer. Ve lakaytu Abdallahi, Abdullah'a karşılaştım. Ne olduğu halde? Rakiben. Binmiş olduğu halde. Ve ma eşbe zalik, buna benzer örnekler verilebilir. Ve kulu, ben diyorum, Şarih Muhammed Muhyiddin Abdülhamid. El halu fil lugati, lugatte hal, ma aleyhil insanu min hayrin ev şerrin. İnsanın hayır veya şerden üzerinde bulunduğu şey, hayır veya şer üzere olması yani. Hayır üzerine veya şer üzerine olma durumu. Ve ve fi istilahin nuhati, nahivcilerin istilahında, ibaratun anil ismi, el fadleti, fadle, umde değil tabi, fadle isimdir. Yani müsned, müsnedin ile olma durumu yok yani. Bunlar ne? Mütalikattandır. El mensubi, mensup, el müfessiri, tefsir eden. Limen beheme minel heyati, durumlardan kapalı olan durumu tefsir eden, açıklayan, mensup ve kelamda fadle olarak yer alan isimdir. Ve kavluna el ismu, bizim isim dememiz yeşmelü, şamil oluyor. Es sariha, sarih isme, mitru dahiken, dahiken kelimesi sarahten isimdir. Fi kavlike, senin sözünde. Câe Muhammedun dâhiken. Câe geldi Muhammedun, Muhammed geldi. Ne oldu halde? Dâhiken, gülücü olduğu halde geldi. Dâhiken haldır. Değil mi? Bu hal Muhammed'in durumunu bize açıklıyor, ortaya koyuyor. Dâhiken kelimesi dâhike, yadahake, dâhiken fe ve dâhike ismi faildir. Ve yeşmelü, yine şamil olur bizim isim dememiz. El müevvele bis sarihi. Kendisi isim değil ama sarih isimle ne yapılıyor? Yorumlanıyor, tevil ediliyor. Mislu yadahak, bak. Yadahak. Fiil muzari, isim değil. Fi kavlike ca'e Muhammedun, Muhammed geldi. Ne oldu halde? Yadahak, güler olduğu halde. Dahiken yani. Fe innehu, muhakkak ki bu yadahak. Fi tevili kavlike dahiken, vahiken demen konumunda. Ve kavluna el fadle, fadle dedik, ma'nahu, bunun manası ennü leyse cüz'en minel kelami. Kelamın bir cüz'ü değildir, yani umde değildir kelamda. Kelamda bir müsnedün ile müsned değildir. Fe kharaca bihi el haber. Böylece haber ne yapmış oldu? Tanımdan çıktı. Haber, o da bir heyeti bildiriyor. Mesela Zeydün Zeyd, kaimun, ayakta olucudur. Ayakta olma sıfatı var Zeyd'in. Zeyd'in durumu ayakta olma durumudur. Ama umdedir kelamda. umdedir, fadile değildir. Ve kavluna el mensub, mensub dedik, haraca bihi el merfu'u vel mecrur. Merfu ve mecrur olan tanımın dışına çıktı. Ve innema yunsabu el halu ve innema yekunul halu mensuben, hal mensub olur bil fi'li fiil ile. Yani el fi'il yansibul hale, hali nasb eder. Ev şibhil fi'li veya şibhi fiilde. Şibhi fiil nedir? Kesmil fa'ili, isim fa'il, vel masdari, masdar, vel zarfi, zarf, ismin işareti, işaret ismi. Mesela zâ ve üşîru, ben işaret ediyorum demek. Ve kavluna, bizim sözümüz, el müfessiru limen beheme minel hey'ati, durumlardan kapalı, müphem olanı tefsir eden sözümüz. Ma'nahu, onun manası, ennel hale, hal, yufessiru, tefsir eder, açıklar, ma hafiye, gizli olan durumu, ma hafiye, vestetara, ve müstetir, saklı kalmış, gizli kalmış olanları tefsir eder. Neyden? Min sıfati zevil akli, evet, min sıfati zevil akli, ve gayrihim. Yani akıl sahipleri ve akıl sahiplerinin dışındakilerin niteliklerinden, sıfatlarından bilmediğimiz kapalı kalanları ortaya koyan şeye hal denir. Hal. Ne yapıyor? Tebyin ediyor. Beyan ediyor. Yani açıklıyor. Ha, ca'e zeydün. Zeyd geldi. Acaba nasıl geldi bu? Maşiyen. Yürüyerek. Yayan geldi yani. Arabaya binmemiş yani. Peki. Sümme bundan sonra innehu muhakkak ki hal kad yekûnü bazen olur beyanen li sıfetil fa'ili, fa'ilin durumunu beyan edici olur. Nah. Câe Abdullah, câe fiil, Abdullah fa'il. Evet, Abdullah geldi. Ne oldu halde geldi? Rakiben. Binmiş oldu halde. Binici oldu halde geldi. Evet, beyanen li sıfetil mef'uli bihi, mef'ulu bihin sıfatını, durumunu, değil mi, niteliğini beyan eder. Nahu rakibtül ferase, ata bindim, at ne oldu halde? Müsracen, kendisine eğer konmuş, eğerlenmiş olduğu halde. Sırtı çıplak değildi yani, eğer konmuş. Eğerli ata bindim. Ve gad yekûnü, bazen de olur bu hal. Nedir olur? Muhtemelen. Muhtemelen. İki vecih caiz. Muhtemelen, ihtimal edici. Muhtemelen ve herkese de mümkün olan. Lil emreyni. Her iki işe. Lil emreyni. İki iş ne? Yani failin durumunu da beyan ediyor olabilir. Mef'ul bihin durumunu da beyan ediyor olabilir. Lakaytu Abdullah. Rabitu Abdullahi, Abdullah'la karşılaştım. Rakiben. Ne olabilir? Hale kevni. Hale kevni, ben ne olduğum halde? Hale kevni, olduğum halde. Rakiben, ben binici olduğum halde. Failden hal yaptık. Veya da hale kevni Abdullah. Abdullah olduğu halde, nedir olduğu halde? Rakiben, binici oldu. İkisine de ihtimali var. Peki. وَكَمَا يَجِيءُ الْحَالُ مِنَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ Hal, fail veya mef'ulü bih, fail, mef'ulü bih, bunların durumunu beyan edici olarak geldiği gibi فَاِنَّهُ hal يَجِيءُ gelir مِنَ الْخَبَرِ Haberden de hal vakı olabilir. Haberden. Nasıl? نَحْوَ اَنْتَ صَد۪يقِ اَنْتَ sen صَد۪يقِ benim dostumsun. Ne olduğun halde? Muhlisan. Samimi olduğun halde. Ente sadiki muhlisan. İhlas sahibi, samimiyet sahibi bir dostumsun. Ve gad yeciu, işte sadiki haber. Ente mübteda, sadiki haber. Muhlisan da sadiki'den hal. Ve gad yeciu, bazen gelir. Hal minel mecruri bi harfil cerri. Harfi cerri mecrur olandan da hal vakı olabilir. Nahve. Merartu bi hindin. Ben Hind'e uğradım ki o Hind ne oldu halde? Rakibeten. Yani, rakibeten hal. Nereden hal vakı olmuş? Hind'den. Hind nedir orada? Bâ ile mecbur. Mahallen mensup mef'ul bi gayr-ı sarih. Fakat yecibu bazen de gelir minel mecruri bil izafeti. İzafetle mecrurdan da hal vakı olabilir. Nahu kavli teala. Enittebi' en diye. İttebi' tabi ol. Millete İbrahim'e. İbrahim'in dinine tabi ol. O İbrahim ne oldu halde? Hanifen. Mâ ilen anil ediyanil batıleti ile dinil hak. Batıl dinlerden vazgeçip hak dine yönelen. Hanifen hal. Nereden hal? İbrahim'den. İbrahim mecrurdur. Fe hanifen hanifen halun haldir min İbrahim'e İbrahim'den. Ve İbrahim'u mecrurun bil fethati. Fethayla mecrur. Niyabeten anil kesri. Kesir makamına. Kesrinin yerine kaim olan. Kesrenin yerine geçen fethayla mecrur. Çünkü gayrimusariftir. Değil mi? Gayrimusarifin cerrali neyledir? Fetha. Ve o mecrurun mecrurdur bir izafeti millete. Millet lafzının muzaf olmasıyla. Nereye? İleyhi İbrahim. Bak izafetle mecrurdan İbrahim'den hal vakı oldu. Hanife. Şimdi geldik halin şartlarına. Kâlel müellifu rahimahullah ve lâ yekûnu hal olmaz illa nekireten, ancak nekire olur. Ve la yekunu olmaz illa ba'de temamil kelam. Kelam tamam olduktan sonra. Yani fiil failini almış, mef'ulünü almış. Yani kelam tamamlanmış, ondan sonra hal. Ve la yekunu sahibuha illa ma'rifeten. Zilhal dediğimiz hal sahibi, zilhal, hasen. Ancak ve ancak illa marifeten. Ancak marife olur. Başka bir şey olamaz. Peki böyle dedi. Bakalım şartlı. Şartların şerhini nasıl yapıyor Muhammed Muhyiddin Abdülhamid rahmetullahi aleyh. Ve yekulu ben diyorum yecibu vacip olur. Nerede? Fil hali halde vacip olur. Ne vacip olur? En yeküne olması. Neyin olması? Hüve halin olması. Nedir olması? Nekiraten nekira olması vacip. Hal nekira olacak. Ve la yecuzu caiz olmaz. Ne caiz olmaz? En yeküne halin olması. Nedir olması? Marifeten marif olması caiz olmaz. Ve izâ câe geldiği zaman da, ne geldiği zaman? Terkibun bir terkip. Öyle bir terkip ki fihi o terkibin içinde vardır. El hâlu hal. Hal ne oldu halde vardır? Ma'rifeten marife oldu halde. Fil zahir, görüntüde, zahirde, marife olduğu halde, marife olan bir hal terkibin içerisinde bulunuyor. O terkiple karşı karşıya kaldık. Bir terkip var ki, o terkibin içerisinde zahirde marife olan bir hal var. Değil mi? Böyle bir terkip geldi. Ne yapılacak? Durum ne olacak? Feinnehu muhakkak ki yecibu vacip olur. Gerekir. Ne gerekir? Tevilu hâzihil marifeti. Bu marifeyi tevil etmek, yorumlamak neyle? Bir nekiratin nekreyle tevil etmek gerekir. Yani o marifenin nekreyle tevil edilmesi lazım gelir. Mislu kavlihim Arapların ca'el emiru vahdehu. Ca'a geldi. Kim geldi? El emiru. Emir geldi. Ne oldu halde geldi? Vahdehu. Tek başına oldu halde. Vahdehu. Vahde muzaf. Hü muzafun ile. Değil mi? Zamire muzaf olmuş. Marife. Fe inne vahdehu. Muhakkak ki vahdehu nedir? Halün haldır. Neyden haldir? Minel emiri. Emir. Fail olan emirden. Ve emir. Ve huve bu hal, yani vahdehu nedir? Ma'rifetün, marifedir. Neyle marife? Bil izafeti, izafetle. Nereye izafet? İle damir, damir. Yani zamire muzaf olmakla marifedir. Evet. Lakinnehu, fakat, gel gelelim, bu vahdehu nerededir? Fi tevili nekiratin, nekre tevilindedir. Hiye, o nekre nedir? Kavlike, senin sözün münferiden. Münferiden tevilindedir yani. Tek başına münferden. Ya yenferidu. Münferden yenferidu. Peki enneke sanki sen kulte dedin. Ne dedin? Ca'el emiru münferiden. Ca'e geldi. El emiru emir. Ne oldu halde geldi? Münferiden. Tek başına oldu halde. Yani vahdu demek burada münferden demek. ومثل ذلك بو جاء الأمير وحده ده yaptığımız tevil gibi aynı şekildedir kavluhum Arapların sözü. Ne demiş Araplar? Şiirde geçiyor. Erselaha el-Irake. Ersele gönderdi. Vahşi erkek eşek. Ha o ütünü, o vahşi dişi eşeği. Erkek eşek, vahşi eşek, erkek eşek. O dişi eşeği böyle ittiriyor. Gönderdi suyun başına. Ne oldu halde? El-Irake izdiham eder oldu halde. Eşekler birbirini eziyorlar böyle. İzdiham edici oldukları halde. Bu şiirden alıntıdır yani. Erkek eşekler dişi eşekleri ittiriyor yani. Suya doğru. Su içmekte. Rahat komadı yani. Ersele gönderdi. Faili nedir? Hüve. El-Himar, el-Humur. El-Himarul-Vahşi. Vahşi eşek. Ha. El-Ütün. Ütün dişi eşek demek. Ersele ha onu gönderdi. Ne oldu halde? El-Irake. Ne oldu halde o eşekler? Yani erkek eşek dişi eşeği bastırıyor. O eşek de dişi eşek ne oldu halde? Ha'dan hal yapıyoruz. El-Irake. İrak masta. Mu'terikete. Arake. İzdiham eder oldu halde. Mu'terikete. İzdiham. Müzdahimeten yani. Tamam. Ey yani ne demek? Mu'terikete. Anlaşıldı. Evet. El-Irake haldir. Elif lamla ma'rifedir. Nekreyle tevil ediyoruz. Mu'terikete veya ta'terikü. Ta'terikü. Ta'terikü'den mu'terikete'den oluyor. Ta'terikü cümle olarak hal olur. Mu'terikete'den müfret olarak hal olur. Ve ca'u geldiler. Ne oldukları halde geldi? El-evvele fel-evvele. Birer birer geldiler. Teker teker geldiler. Sırayla değil mi? El evvele fel evvele. Önce biri sonra biri. Önce biri sonra biri. Ne demek? Ey müterattibine. Değil mi? Müterattibine. Tertiple. Sırayla geldiler. Yani. Fel evvele. Bağırıyor ya adam. Sırayla. Teker teker. Teker teker. Ne? El evvele fel evvele. El evvele fel evvele yani. Sırayla. Vel asl. Asl olan fil hal. Halde asl olan nedir? En yeci. En yeciye. Ya bu mübarek adam yani bu fiili muzariden önce enne diye bunu yapıyor. Sizde de var mı ya? En yeci'e gelmesidir. Neden sonra gelmesidir? Para vergisi yeteceğim. Bilmiyorum. Ba'de istifa'il kelami. Kelam istediğini aldıktan sonra. Yani fiil failini alacak. Müptüda haberini alacak yani. Bunlar kelam tamamlandıktan sonra hal geliyor. Niye? Fadledir. Fadle umdenin önüne ne yapamaz? Geçemez. Ve ma'na istifa'il kelam. Kelamın istediğini alması ne demek? En ye'hude. Bak yine en ne yaptı. Yani. İşte mürettebe şey herhalde. En ye'hude almasıdır. El fi'lu fi'lin fa'ilehu fa'ilini. Vel mübtedu, mübtedanın da almasıdır. Haberehu, haberini. Yani fiil, failini, mübteda da haberini alması. Ve rubema çok kere vecebe vacip olur. Ne vacip olur? Vaciptir yani. Ne vacip? Ve rubema çok kere vecebe vacip oldu. Gerekli oldu. Ne? Takdimul hali. Hali takdim etmek. Ne üzerine takdim etmek? Ala cemii eczail kelami. Kelamın bütün cüzleri üzerine hali takdim etmek vacip oldu. Ne gibi? Örnek verelim. Kema kema ila kâne. Olduğu zamanda el halu hal. Nedir olduğu zamanda? İsmes tifhamin. İstifham ismi olduğu evet. Zamanda. Mesela hal, hal manasını ifade eden lafız İstifam manasını koltuyor. İstifam ise sadarat-ı kelam hakkı olan bir şey. Evet. İstifam her zaman kelamın baş tarafına gelir. O zaman hal olan lafız, istifam ismi ise başa geçmesi vaciptir. Takdimi vaciptir. Bak nahvu. Keyfe gadime aliyyü. Keyfe gadime aliyyü. Ali ne şekilde geldi bak. Ne şekilde. Nasıl geldi. Nasıl geldi. Değil mi? Fekeyfe, keyfe lafzı fi hâde terkib, bu terkipte nedir? İsmu, değil mi? İsmu istifhamin. İstifham ismi. Ne demek keyfe? Nasıl? Nasıl bak, istifham ismidir. Mebniyün, mebnidir. Ne üzerine mebnidir? Alel fethi, feth üzerine mebnidir. Ne mahallinde olucudur? Fi mahallin nasbin, nasıp mahallinde olucudur. Halun haldır. Öyle değil mi? Halun haldır. Neyden haldir? Min aliyin, Ali'den haldir. Anlaşıldı? Ve la yecuzu, caiz olmaz. Ne caiz olmaz? Te'hiru, te'hiru ismil istifhami, istifham ismini te'hir etmek, yani şöyle demek caiz olmaz. Kadime aliyyün keyfe. Şimdi yukarıdaki söylediğimiz kelama göre fiil fail olacak. Ondan sonra hal vakı olacak. Evet. O zaman kadime aliyyün, Ali geldi keyfe. Nasıl? Keyfe başa geçecek. Tamam. Çünkü istifam manasını içine alıyor. İstifam manasını koltuklamış. İstifam manasını koltukladığına göre efendi o zaman onun tekaddümüne de vacip. Tamam. Anladık burayı. Peki. Ve yüşteratu, şart koşulur. Nerede? Fi sahibil hal. Fi zil hal yani. Hal sahibinde, zil halde şart koşuluyor. Ne şart koşuluyor? En yekûne ma'rifeten. En yekûne olması. Sahibul hali. Hal sahibinin ma'rifetin marif olması. Fela yecûzu, caiz olmaz. Ne caiz olmaz? En yekûne. Olması. Sahibul hali. Hal sahibinin olması. Nedir olması? Nekiraten. Nekir olması caiz olmaz. Nesiz. Nekir olur da. Bi gayri müsevvigin. Bi gayri mücevvizin. Onu caiz kılan bir şey olmaksızın. Şimdi nekiradır. Ama nekire onu caiz kılan bir şey olur. Mesela tekaddüm eder. Tekaddüm eder veya mevsuf olur. O nekire. Değil mi? Sıfatlanır. Tekassus eder. O zaman olabilir. Mahze nekir oldu mu? Halin tekaddümü vaciptir zaten. Evet. Onu da söyleyeceğim. Ve mimma yusevvigu. Ve mimma ol şeyden ki. Ve mine şeyillezi o şeyden ki. Yusevvigu. Yücevvizu. Caiz kılar. Yece'alu. Yece'alu caizen. Caiz kılar. Neyi? Meci'el hali, halin gelmesini minen nekirati. Nekireden de halin gelmesini caiz kılan şey nedir? En evet. Burada da hali ne yaptı? Müennes olduğunu bize bak işaretli değil mi? Enteresan, çünkü az önce demiştim onu. Hal müzekkerli mühendis oluyor. En yetekat demedim mesela. Evet. En tetekat demedim. Mübarek bütün bu enleri enle yapıyor. En tetekat demel halu. Halin tekadüm etmesidir. Ne üzerine? Halin tekadüm etmesidir. Ne üzerine? Aleyha mı demiş size? Aleyha yani ala hâzihin nekira. O nekre. Elleti tekûnü. Tekûnü sahibel hal. Evet. Hal sahibi olmuş olan yani halin sahibi olan o nekirenin üzerine halin tekaddüm etmesi orada ne olur? Halin nekireden gelmesini, halin nekireden vak olmasını caiz kılar. Kekavli şair bak şimdi şairi çekiyor. Limeyyete muhişen talelu yeluhu keennehu hilelu. Muhişeni tut. Limeyyete. Meyyete. Meyye isimli kadın. İsmi mraatın. Bir kadının adı. Limeyyete. Meyye isimli kadın için vardır. Ne oldu halde? Muhişen. Ürperti verici olduğu halde. Korkunçluk. Tamam mı? Vahşet. Verici olduğu halde vardır. Ne var? Talelu. Talel. Ne diyelim ona? Ev böyle yıkılmış, dökülmüş, geriye kalmış. Böyle harabe. Tamam mı? Bir harabe böyle kalmış. Dalel o demektir. Tamam mı? Yani o yıkılmış, dökülmüş de böyle kırıntı, döküntü kalmış yani. Dalel var, o dalel, kırıntı, döküntüler, harabesi var ki ama korkunçluk veriyor insan baktığı zaman böyle. Yeluhu. Yeluhu. Zuhur ediyor. Zuhur ediyor. Yalher yani. Gözüküyor, görünüyor. Şimdi böyle bakıyorsun, şurada bir harabe var. Onu görüyor insan. İnsana bir korku oluyor. O Meyyite isimli kadının bir harabesi var. İnsana korkunçluk veren yani böyle insana ürperti veren. Keennehu hilelu. Keennehu sanki o hilelu. Hilaldir. Hilal ne? Hilal de bu kılıcı içine sokuyorsun. Kabza. Tamam mı? Kabza. O kabzanın böyle gözükmesi. Hilal. Tamam mı? Hullenin cemisi. Yani o böyle. O karşıdan kabzayı gördüğü zaman adam ürperiyor. Lan içinde kılıç var. Şimdi bunun da bir harabesi var. Böyle harabesi var. Yani bir harabe ki insana ne veriyor? Bir ürperti veriyor. Evet, bu şiiri vermesi yerinde değil. Niye? Bu bize misal olmaz. Niye misal Yeluhu. olmaz? Çünkü burada zaten mevsuftur. Tekaddüm vacip değildir. Muhişen tekaddüm etmeye bilirdi yani burada. Tamam. Yani limeyyete talalun yeluhu muhişen. Keennehu hilalu diyebilirdi yani. Sıkıntı yok orada. Çünkü tam tahsisi kazandığı için vacip değildir burada muhaşeret. Tekaddüm vacip değil. Onun için yani halin takdir yani caiz kılan bir şey yok burada. Zaten halin takdim etmesi burada biz vacip olmanını konuşuyoruz. Yani nekire-i mahze olursa halin takaddümü vacip oluyor. O zaman da onun misali nedir? Câeni rakiben racul. Budur. Peki fe muhişen muhişen kelimesi halün haldır min tale talaldan haldır. Ve talelün talel ise nekiratün nekirat. Ve sevvege caiz kıldı. Meci el hali halin gelmesini halin vakı olmasını neyden minhu talelden tekaddumuha halin tekaddüm etmesi aleyhi talel üzerine. Halin tekaddümü etmese de caizdir yani burada. Evet. Çünkü zaten burada zilhal mahza nekre değildir yani mahza nekre değil. Ve mimma yusevvigu meci el hali işlemeli kabzadır yani o hilal var ya işlemeli kabza böyle böyle yaldızlı maldızlı bir kabza düşün. Onu böyle insan gördüğü zaman nasıl içine bir ürperti gelir. İlk böyle mesela bir yere girdin diyelim bir anda bir kabza gördün böyle işlemeli bir kabza. Bir içinde böyle lan acaba ne var mı? Onun diyor o harabesi diyor aynı onun gibidir diyor harabe. Onu bir gördüğünü ne çıkacak acaba orada? Evet. Ne var? O kadar da önemli değil. Ve mimma yusevvigu meci el hali halin gelmesini caiz kılan şeylerden bir tanesi de minen nekirati. Nekre olan zilhalden hal gelmesini caiz kılan bir şeydir. Nedir? En tuhassasa. Tahsis edilmesidir. Muhassas olmasıdır. Hâzihin nekiratü. Bu nekrenin hususileşmesidir. Neyle hususileşmesidir? Bi izafeti. İzafetle. Evet de vasbin. Vasbile. Şimdi bak az önceki misal gibi yani. Değil mi? فمثال الأولي evvelkinin örneği nedir? قوله تعالى في أربعة أيام سواء مستويا في أربعة أيام dört gün أربعة سواء eşit tam. Şimdi أربعة كلمesi nekiredir? سواء onun halidir. أربعة مخصصتır. Niye? Günle hususileştirmek. Muzaf oldu. Erba'a muzaf, eyyamin muzaf. Fe sevâen, sevâen lafzı fi hâzihil âyetil kerime halun haldir. Değil mi? Min erba'a, erba'adan haldir. Ve huve, o erba'a lafzı ise nedir? Nekiratun nekiredir. Ve sâga ve câze, caiz oldu. Meci'ul hali, halin gelmesi neyden? Minha, min hâzihil nekirati, bu nekireden halin gelmesi caiz oldu. Niçin caiz oldu? Likevniha zihin nekira. Bu nekira olan erba'a lafzı olduğu için. Nedir olduğu için? Muzafeten muzaf olduğu için. Değil mi? Erba'a muzaf, eyyamin muzafın ile. Ve misalü thani. İkincinin misali. Yani mevsuf olduğundan dolayı. Nekire-i mevsufe olduğundan dolayı. Kavlu şair, şairin sözü. Necceyte ya Rabbi Nuhan. وَاسْتَجَبْتَ لَهُ فِي فُلُكٍ مَاخِرٍ فِي الْيَمِّ مَشْحُونًا Değil mi? نَجَّيْتَ Kurtardın ya Rab. Ey Rabbim! Kurtardın Nuh'an. Nuh'u kurtardın. وَاسْتَجَبْتَ لَهُ İcabet buyurdun lehu ona. فِي فُلُكٍ فِي فُلْكٍ فِي Fülkin, fülkin, geminin içinde öyle gemi ki mahirin, mahir, büyük bir gemi değil mi? Filyemmi denizde, denizde yara yara giden, mahir aynı zamanda böyle suyu böyle yarması, yara yara açı açı gidiyor, değil mi? Suyu böyle yara yara giden. Ve büyük. Aynı zamanda da böyle küçük bir gemi de kayık değil yani. Yaramaz o. Evet, küçük. Kayık ne yapamaz? Suyu zaten açamaz. Evet. Böyle suyu açarak giden büyük bir geminin içinde ona icabet buyurdun. Peki o gemi ne oldu halde? Meşhunen. Dolu. Doldurulmuş oldu halde. Fülfülkil meşhun. Evet. Dolu. Meşhun. Yüklenmiş yani. Evet. Yani yüklenmiş. Doldurulmuş. İnsanlar var, hayvanlar var, her şey var içine. Meşhunen açıklamayı yapmadı. Meşhunen haldır. Fülk ise zil haldır. E, fülk nedir burada? Mahirin ile? Mahirin ile taksizlik kazanmıştır. Evet. Şuradaki tedribi de yapalım bakalım. Tedribun alel i'rabi. İraba bir alıştırma. E'rif el cümleteyni el atiyeteyni. Şu gelen iki cümleyi i'rab et. Lakiyetni hindun bakiyeten. Lakiyet karşılaştı ni bana hindun hind bakiyeten. Ağlayıcı olduğu halde. Lebistu ethevbe cediden. Yeni elbise giydim. Yeni olan elbise giydim. Yeni olan bir elbise var. Cediden hal. Değil mi? Lakiyet. Fi'lun madin. Fiil-i mazidir. Mebniyün mebnidir. Ne üzerine mebnidir? Alel fethi. Feth üzere. La mahalle lehu. Onun için mahal yoktur. Minel i'rabi. İrab'ın mahalli yoktur. Ve ta'uh lakiyet derken oradaki ta'u sakine. Ta'u sakine nedir? Alametü te'nifi. Mühennesliğin alametidir. Ve nunu lakiyet ni derken nun. Lil vikayeti vikaye içindir. Yoksa ne diyorsun? Lakiye, lakiyeti. Halbuki te sakin, sakin. Ettav sakinedir. Vel yav yav damirul mütekellimi. Mütekellim zamiridir. Mef'ulun bihi, mef'ulun bihtir. Daha nedir? Mebniyun mebnidir. Ales sükuni, sükun üzerine mebni. Ne mahallindedir? Fi mahallin nasbin, nasıp mahallinde. Lennu mef'ulun bihi. Çünkü mef'ulun bihi. Ve hindun, hindun ise nedir? Terkibe fa'ilu lakiye. Lakiyenin fa'ilidir. Nedir? Merfu'un merfudur. Ve alametu ref'ihi. Ref'in alameti nedir? El-zammetu zahiratü fi ahirihi, ahirinde zahir olan zamir. Ve bakiyeten, bakiyeten terkipte nedir? Halun, haldir. Öyle bir hal ki mübeyyinun, beyan edici, müfessirun, tefsir edicidir. Neyi? Liheyetil faili, fail olan hindin durumunu. Mensubun, mensuptur. Neyle mensuptur? Bil fethati zahirati fi ahirihi. Ahirinde zahir olan fethayı mensuptur. Lebise, lebis tü derken lebise. Fi'lun madin, fi'l mazidir. Mebniyun, mebnidir. Ala fethin, mukadderin ala ahirihi. Ahirinde mukadder olan fethidir. Değil mi? Lebis tü. Dört tane hareket ardı sıra gelmesin diye seni sakin kıldılar. Mena'a min zuhurihi. Mena'a engelledi. Min zuhurihi, o fethin zahir olmasını engelledi. İştigalül mahalli, mahallin meşgul olması, alıkonmuş olması. Neyle? Bir sükûni sükûni. El me'tiyi, getirilen sükûn. El me'tiyi bihi, o sükûn getiriliyor. Niçin getirilmiş? Lidef'i kerâheti tevâli erba'i müteharrikâtin. Dört tane harekeli harfin peş peşe gelme çirkinliğini ortadan kaldırmak için. Nerede? Fî mâ huve kel kelimetil vâhide. Tek kelime gibi olan yerde, tek kelimede nasıl ki dört harekâtı sıra cemî uygun değildir. Tek kelime gibi olan yerde de böyle dört tane harekenin ardı sıra gelmesi uygun değil. Ve tâ'u tâ, damirul mütekellime, mütekellim zamiridir. Fa'ilun, fa'ildir. Mebniyun ala dammi, damm üzere mebni olup ne mahallindedir? Fi mahalli ref'in, ref mahallindedir. Ve sevbe, sevb mef'ulun bihi, mef'ulun bihtir. Mensubun, mensubtur. Ve alametun nasbihi, nasbun alameti ise nedir? El fethatu zahiratu, zahir olan, açık olan, görünen, okunan fethedir. Cediden, cedid lafzı ise terkipte nedir? Halun, haldır. Mübeyyin, beyan edicidir. Liheyetil mef'uli bihi, mef'ulu bih olan sevbin durumunu beyan ediyor. Mensubun, mensuptur. Ve alametü nasbihi, mensup olduğun alameti, el fethatü zahiratü, zahir, açık, görünen, okunan, efendi, fethedir. Geldik temize. Biraz da şey yapalım, kelime dersi yapalım da. Demiz. Halide gömdüm.